Частка 23. Той жа начы капітан Гарэшка шчасна пакінуў Н і паехаў таксама ў бок дэмаркацыйнай лініі, згубіўшы пакуль што ўсякую надзею на вызваленне чарняцоў з чарзвычайкі. А к чароднаму дню савет прызначыў урачыстыя хаўтуры няшчаснага рэзаніка. Усялякія заняткі ў установах забараняліся. Савецкія служачыя мелі загад явіцца на хаўтурную працэсію. І дзень задаўся добры, сонечны і цёплы. Абдзіраловіч прачнуўся вельмі позна, а ў радасным настроі. Не піўшы гарбаты, сеў ён, хацеў яшчэ напісаць сакавічанцы пісьмо з добрымі навінамі аб іх справе і таксама бегчы туды. Не загаду баяўся, а самому карцела падзівіцца на гэтыя хаўтуры. Учора не трапілася пагаварыць з Васілём аб смерці Карпавіча, неяк не насмеліўся ён пачаць аб ёй гутарку, а хацелася ведаць, як той думае, дык цягнула да яго. Васіль быў учора смутны, але на гэта ў яго шмат прычын, не дзіва. Абдзіраловіч жа прачнуўся, во спакойны і нават трошку вясёлы, сам сабе здзіваваў, што учора ніяк не мог абдумацца, уцяміць усё чыста, а сянні, як агледзіўся, дык і думаць няма чаго, ўсё добра. Праўда, яшчэ мітусіўся абраз налітага крывёю гарэшкі, ды гэта здавалася нейкай няпраўдай, плыло як у васне, як у тумане. Гэта не тое, што важна для яго, а для яго важна, што выпусціць добрага, слаўнага Міколу, і ён зараз напішыць аб гэтым сакавічанцы. Як глыбока адчуваецца радасць пасля гора! Як цяпер люба глядзець на сонечнае вяселле ваконных шыбаў і залаты стоўп пылінак, што іграе ад іх на зямлі. А як было прыкра! Гэта ж яшчэ ўчора сядзеў тут і казаў такое нядобрае капітан, і ўчора бег ён сам з тым запыханым чырвонаармейцам шукаць ратунку ў Васіля. Знайшлі яго ля кватэры на вуліцы. Стаяў Васіль пад дрэвам, прыхінуўшыся к загарадцы. Схаваўся у цямноту ад святла лямпы з нічыйнага вакна і ў нейкай задуме, у адзінокай засмучонасці глядзеў на неба, на зоркі. Але маладзец Васіль адразу пакінуў сваю засмучонасць і аж шыбчэй за іх пабег з імі ў вастрог. Нягледзячы на позны час, дабіўся да памочніка начальніка вастрога, таварыша Кірдзюшкі, і даведаўся праўды. Дай Бог здароўя Васілю, ён так насеў на гэтага Кірдзюшку, што той не ведаў, як адчапіцца, і супакоіў іх, што арыштаваны канцавы за чрезвычайную камісію ўжо не лічыцца, а перадалі яго эннаму рэвалюцыйнаму трыбуналу, значыцца, справа яго не страшная, прынамсі, да сценкі не паставіць. Ён сказаў яшчэ, што вось дзеля таго, што гэты арыштант неважны, яго і пераводзяць у быўшы арэсны дом, а стулі зусім пусцяць на волю да суда. Абдзіраловіч дастаў скрыначку з пісьмамі, паперою і канвертамі, дзе таксама ляжаў яго георгіеўскі крыж, фатаграфічныя картачкі знаёмых і яшчэ свежы барвісты кляновы лісцік, той, што яна падаравала. Узяў яго, паглядзеў, падумаў, адылі пацалаваў, потым доўга разважаў з прыкрасцю, што мала як назло часу, як звярнуцца да яе на пісьме. Паважаная? Глыбока паважаная. Ці ўзяць, ды і проста чыркнуць, любая Іранька? Не, не можна пакрыўдзіцца, бо адчуе фальш і палічыць за фамільярнасць. Аж тут пачуўся тупат у перадпакоі і ў дзверы нехта заляпаў. Абдзіраловіч спадзяваўся, што нясуць гарбату, ды і памыліўся, то быў Васіль. «Даруйце, што не ў пару. Пішыце нешта». «Ага, пісьмо да той дзяўчыны, што казаў вам». «Ну, пішыце, я бантаваць не буду», – сказаў ён і сеў ля столу. «Быў яшчэ смутнейшы, чымся ўчора». «Не, я пасля дапішу, а цяпер жа трэба ісці на хаўтуры. А чый у вас хрэстік? Ваш? Раней ніколі не хваліліся? Ды за што вам далі?» «Так сабе ні за вошта. Ну, ўсё ж такі. За ўзведкі. Я такі чалавек, пасылаюць пайду, але сам ніколі не наб'юся, каб мяне паслалі. Так, няведама, за што і ў героі празвялі. Але гэта казаў той не геройства. Як хто ўважае? Чаму так не вясёлы Васіль, а? Няма прычыны быць вясёлым, калі ўсюды адна фальш. Ці варта прымаць к сэрцу? Я за вайну так атупеў, што да ўсякай фальшы прызвычаюся, сказаў Абдзіраловіч і шчупянуўся, што пачуў сябе атупелым, ды і то не надта толькі цяпер, сказаўшы гэтыя няшчырыя словы. Васіль маўкліва падаў яму сягонняшнюю газету, друкованую чырвоным з чорнымі жалобнымі рамкамі. Буквы пазліваліся, дык мітусіліся ўваччу, а чорныя рамкі здаваліся сінімі. Абдзіраловіч праглядзеў колькі радкоў і пачуў сорам і прыкрасць, бо шмат напісалі там красамоўныя лухты і проста маны пра камуністычную дзяяльнасць нябожчыка. «Ну, можа, пойдзем на хаўтуры?» – ціха папытаўся Васіль. «Ай вы яшчэ не снедалі, праспалі свой самавар?» «Дык пойдзем да мяне, я пакіну яшчэ гарачы». Абдзіраловіч за гідаю кінуў чытаць, апрануўся, і яны пайшлі. Радаснае цёплае святло залівала вуліцы, блішчэла на плінтусовых тратуарах, трамвайных рэйках і вокнах дамоў. Крамы і ўсё ўсюды было зачынена, як у свята. З дамоў патроху высыпаў рабочы народ, схадзіўся, гаманіў, строіўся на хаўтуры, быццам салдаты на парад. За рэчы слабады ішлі кучкамі прыбраныя работнікі з чырвонымі стужачкамі на грудзёх. Яны прыстойвалі на рагу і з грудам чыталі налеплены на сцены цырымоніал пахавання. Где каму сходиться и откуль, калі выходить. И шел червоный батальон за оркестром музыки, промчался автомобиль с дубовым вянком, зараз мели почать вынос. Абдзіраловіч хотел теперь же зайти поглядеть на нябожчыка, да Василь не пошел. «Я был», — сказал он. «Ну что там? Стоит почестная варта и больше ничего». Ахмед плачет, жалится, что века труны нияк не пристаеть, бо нога согнутая стоит высоко. Калены пришли на Василёву кватэру и сели пить гарбату, у господыниной половине узняўся дзяцінный скогат. «Чего ж ты хцеш, чего?» – кричала на дзяцёнка родня господыни беженька Полька. «Некшич, бо вшистко ровно, ніц не мам че дать». «Ну, мільч!» Васіль пачырванеў, схапіў акраец хлеба, адкроіў скіпку і пабег. Абдзіраловіч чуў, як ён за дзвярамі сустрэўся з гаспадыняй, і яна быццам пярэчыла, быццам паддавала ахвоты. «Што пан робіць? Што ж так можна? Заўжды ўвесь паёк аддасцё Юзіку. Далі Бог, нам так сорамна, што не ведаем навет, як і дзякаваць пану». Абдзіраловіч чуў, як яна зашлёпала пантофлямі, а Васіль пабег к дзіцёнку. З вуліцы даляцела музыка, бубен цяжка вухаў, працэсія ўжо кранулася ад кватэры нябожчыка. Абдзіраловіч адчыніў вакно і пачуў засмучона паважныя і прыгожыя гукі хаўтурнага марша. Чорны мурашнік людзей з чырвонымі штандарамі, з грознымі напісамі рынуў па вуліцы. Далёка там плыла адчыненая труна з нябожчыкам на плячох у работнікаў, а следам гутаўся катафалк. Гукі маршу ўсё дужэлі і бальней хапалі за душу засмучона паважным наканованым.